10 august, din Piața Victoriei. Situația din România este discutată în această seară în Parlamentul European, mai exact într-o ședință extraordinară a Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, explică Mihai Bucureșteanu. Discuțiile vor avea loc în această seară de la ora 19:30. Membrii Comisiei LIBE, Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European, vor discuta despre situația actuală din România, inclusiv independența justiției. În cadrul dezbaterii, deputații vor avea la dispoziție raportul Comisiei Europene în privința progreselor înregistrate în România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare prezentat în noiembrie 2017, dar și raportul Comisiei de la Veneția, solicitată de președintele României, în privința a 3 proiecte legislative care vizează modificările din domeniul justiției. Este vorba de legea privind statutul magistraților, legea privind organizarea judiciară și legea privind Consiliul Superior al Magistraturii. Misiune dificilă pentru Viorica Dăncilă, miercuri la Strasburg. Doamna premier trebuie să explice atunci intervenția în forța jandarmilor la mitingul diasporei din 10 august din Piața Victoriei, dar și ofensiva PSD-ALDE asupra justiției. Sonia Teodoriu. Dezbaterea începe cu declarațiile reprezentanților Consiliului și Comisiei Europene. Ambele instituții au la dispoziție câte 10 minute. Momentul culminant, Viorica Dăncilă la pupitru. Premierul are 5 minute să pledeze pentru România și să răspundă la întrebări. Președintele PSD Liviu Dragnea, într-un interviu la România TV, și-a exprimat îngrijorarea că timpul ar fi prea scurt pentru ca doamna premier să explice situația din România. Depinde cât va putea să spună, pentru că i s-au alocat doar 5 minute cu răspunsuri la întrebări cu tot. Mă rog, o să lucreze, sunt sigur, doamna prim-ministru, să-și concentreze ideile principale, să poți să spui în 5 minute, să-ți aperi țara. Urmează apoi 5 minute de intervenții la cerere, când 5 parlamentari aleși de președintele de ședință iau cuvântul. După dezbatere, până pe 7 octombrie, deputații europeni sunt așteptați să depună propunerile de rezoluție în privința statului de drept din România. Abia la următoarea sesiune parlamentară se poate vota și adopta rezoluția. Însă, până la examenul din Parlamentul European, premierul Viorica Dăncilă a deschis astăzi anul universitar la Craiova. Șefa guvernului a mers în această dimineață la Facultatea de Medicină din cadrul UMF Craiova, facultate care anul acesta împlinește 20 de ani. Emoționată, doamna premier a citit integral discursul de pe foi. Dragi studenți, trăiți una dintre cele mai frumoase și intense perioade ale vieții. Știm cu toții că trecerea la responsabilitatea vieții de om matur nu este ușoară. Probabil că unii dintre voi deja se confruntă cu dificultăți care le răpesc din timpul pe care îl pot acorda studiului, dar cu cât veți fi mai determinați în a urma drumul pe care l-ați ales, cu atât satisfacțiile vor fi mai mari. Aflată, cum spuneam, la Craiova, doamna premier Viorica Dăncilă face acum o vizită și la uzina Ford. Vom reveni la știri cu declarațiile de acolo. Președintele Klaus Iohannis a participat la deschiderea anului universitar la Iași, la invitația Universității Tehnice Gheorghe Asachi. Ce și-a dat seama șeful statului? România are nevoie de o autostradă care să lege Moldova de restul țării. Președintele, care, să amintim, este șeful executivului, e supărat și că trenul face foarte mult de la București la Iași. Iașul are mare nevoie și de infrastructura care să-l transforme într-un important oraș european. O autostradă care să lege Moldova de restul țării și de rețeaua paneuropeană de autostrăzi este de aceea absolut necesară. Este inadmisibil ca distanța dintre București și Iași să fie străbătută cu trenul în aproximativ 6 ore și jumătate, semnificativ mai mult decât în urmă cu 20 de ani. Klaus Iohannis este acuzat constant de PSD-ALDE că se află în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale de anul viitor și că nu face decât să repete diverse probleme pe care le au românii fără să propună vreo soluție. Ascultați jurnalul de prânz european. Trăim în România neterminată. Ne trebuie drumuri, grădinițe, școli, spitale și multe altele. Și fiecare partid aflat la un moment dat la putere e responsabil de ceea ce avem astăzi în țară. Proiecte neterminate, deși ni se spune că trăim deja ca în vest. România neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. Mergem săptămâna aceasta în Gorj. Noua arena sportivă construită la Târgu Jiu și inclusă de guvern pe lista obiectivelor finalizate nu poate de fapt funcționa. Nu poate fi racordată la rețeaua de canalizare a orașului și pentru asta ar mai fi nevoie de încă 4 milioane de euro. Transmite Gabriela Mladin. Bun găsit! Stadionul din Târgu Jiu, care are o capacitate de aproape 12.000 de locuri și a costat peste 22 de milioane de euro, nu poate fi folosit, deși lucrarea a fost trecută ca finalizată pe lista obiectivelor guvernului Dăncilă. Pentru funcționare mai este nevoie de 4 milioane de euro pentru o lucrare de canalizare. Dar, de 2 ani, edificiul nefuncțional generează cheltuieli de 100.000 de lei anual doar pentru întreținere. Trebuie să întreținem un stadion care nu este finalizat. Deci, nu te apuci de alte investiții în condițiile în care tu nu ai finalizat pe cele existente și care se deteriorează, că vrem sau că nu vrem. Și centura, ca și stadionul, au un proces de degradare în condițiile în care lucrarea nu este finalizată. Indiferent cât am încercat noi să le conservăm, indiferent de eforturile pe care le facem ca autoritate publică locală sau ca autorități centrale. Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, susține că în acest an nu va mai încălzi clădirea, drept pentru care arena se va degrada. Cele 4 milioane de euro pentru finalizarea lucrării trebuie dată de guvern, iar recent guvernul a aprobat prin ordonanță indicatorii tehnico-economici pentru finalizarea stadionului de la Târgu Jiu, după 2 ani de la solicitare. Așadar, mâine vom continua povestea arenei sportive din Târgu Jiu. Încercăm să aflăm dacă se poate găsi o rezolvare a blocajelor. Întreaga poveste o găsiți oricum și pe site-ul nostru europa.fm.ro. Tot acolo puteți să amintiți alte proiecte din zona dumneavoastră care nu au fost puse în practică. Sport acum. Bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua! România nu mai are nicio jucătoare pe tabloul Openului de tenis al Chinei de la Beijing. Ultima care rămăsese în cursa spre titlu, Mihaela Buzărnescu, a cedat și ea în primul tur în fața Alexandrei Saznovici din Belarus, scor 6-3, 6-1. Întoarsă în circuit după aproape 2 luni de pauză, în urma unei accidentări la Glezna, la Montreal, Buzărnescu a rezistat doar 1 oră și 6 minute pe teren. Ea va continua la dublu, unde este calificată în optimii alături de Monica Niculescu. Sorana Cârstea a fost învinsă și ea fără drept de apel de olandeza Kiki Bertens, tot în runda inaugurală a turneului asiatic, 6-2, 6-0. Ajunsă pe tabloul principal din postura de lucky loser, târgovișteanca a pierdut în mai puțin de 1 oră în fața numărului 11 mondial. Cârstea o învinsese pe Bertens în toate cele 4 întâlniri precedente, ultima oară anul trecut la Wimbledon. Amintim, Simona Halep a abandonat după ce a pierdut la 1 primul set al meciului cu Ons Jabeur. Lidera mondială este foarte îngrijorată, fiindcă durerile la spate persistă și urmează să facă investigații amănunțite. Ea a avut probleme medicale și săptămâna trecută la Wuhan și, potrivit Gazetei Sporturilor, a forțat să participe la Beijing pentru a primi un bonus de $1.000.000 acordat pentru bifarea tuturor turneelor Premier Mandatory și Premier 5. FCSB a câștigat cu 3-1 pe terenul nou promovatei FC Hermannstadt după ce gazdele au deschis scorul în meciul jucat la Târgu Mureș. Dâlbea a marcat în minutul 25, însă Tănase a egalat până la pauză. Noere a făcut 2-1, iar Tănase a reușit apoi dubla. FC Hermannstadt a suferit a 5-a înfrângere consecutivă în Liga 1, iar FCSB s-a desprins la 4 puncte în fruntea clasamentului după ce a doua clasată, Astra, a pierdut în deplasare la Viitorul, 0-1, gol marcat în minutul 92 de Tudor Băluță. Giurgiuvenii au înregistrat primul eșec al sezonului după ce au rămas în 10 din minutul 34, când Erico a primit al doilea galben. În momentul golului lipsea și Radunovic, accidentat, iar între Hagi și Banca Astrei a avut loc un conflict după reușita Viitorului. Runda a 10-a se va încheia astăzi. De la ora 18, Chiajna o va primi pe Dunărea Călăraș și la ora 21 va începe derbiul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova. 13 și aproape 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran! Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor! Așa cum vă spuneam mai devreme, săptămâna asta ne concentrăm pe dezbaterile legate de familie, de tradiții și mi-a mai venit o idee acum, s-ar putea și de religie, dar nu sunt sigur. Astăzi vă întreb așa, cât de strâns ar trebui să fie relația dintre părinți și copii? Ar trebui copiii să locuiască cu părinții sau nu? Dar la bătrânețe, părinții ar trebui să se întoarcă, să aibă copiii grijă de ei sau nu? Imediat începem.